केन प्रकार उपासक है इत्युच्यते, किस किस प्रकार से वे लोग मेरी उपासना करते हैं ऐसे जानने की इच्छा करने पर जवाब में मिलता है कि ज्ञान ज्ञेन ज्ञानमेव भगवत विषय ज्ञान। कौन सा ज्ञान लेना? भगवत विषय ज्ञान को ही यज्ञ रूपेण धारण यज्ञ हूँ तेन ज्ञान ज्ञेन तारस ज्ञान जी के द्वारा यजंत पूजयंत पूजा करते हुए माम ईश्वरम चापी मुझ ईश्वर को माम ईश्वरम पूजयंत के साथ ज्ञान जी के द्वारा मुझ ईश्वर की वे लोग पूजा करते हैं। अन्य चाप्यन्य अन्याम उपासना परित्यज उपासते अन्य उपासनाओं को परित्याग करके वे लेकिन मेरे को ही पूजते हैं। तच्च ज्ञानम एकत्वेन एकम एव परम ब्रह्म इति परमार्थ दर्शन। वह ज्ञान भी कैसा? ईश्वर संबंधी ज्ञान भी कहने से काम नहीं चला। पहले तो कहा ईश्वर विषय है ना, नहीं भगवत विषय कहने से क्लियर साफ नहीं हुआ। निर्गुण निराकार का ही हो किसोन साकार द्वैतवादी विशिष्टा द्वैतवादी वाले सब कहेंगे भगवान का विषय ज्ञान का मतलब हो गया द्वैत है, क्या दिक्कत है? क्या कहते नहीं नहीं इसको स्पष्ट कर दे, ज्ञान भी भगवत विषय ज्ञान का तात्पर्य क्या है? एकत्वेन एकम एव परम ब्रह्म इति परमार्थस्तेन यजन्ते उपासते। एकम एव पर ब्रह्म है और अन्य सब आर्थ है, इस प्रकार से परमार्थ दर्शन के द्वारा वो मेरे यजन करते मेरी उपासना करते। के चिच्छा और अन्य कुछ लोग पृथक्त्वेन आदित्य चंद्रादि भेदेन सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा देवी देवता अनेक प्रकार से हनुमान राम कृष्ण इत्यादि जो शरीर आदि को लेकर उपाधि की जो सगुण साकार वस्तु है उसी को लेकर रूप करते हैं, वे भी वास्तव में मुझे ही मेरी ही पूजा कर रहे हैं। के चिच्चा पृथक् आदि चंद्र आदि भेदेन स एव भगवान विष्णुरा आदित्य आदि रूपेण अवस्थित इति उपासते। वही मानते अरे वो भगवान ही आदित्य है, वो भगवान ही चंद्र है, भगवान ही इंद्र है, भगवान ही हनुमान है, भगवान ही सब बना हुआ है, भगवान का उपासना करते हैं। भगवान का ही अनेक विशिष्ट रूप मान करके उनकी उपासना करता है। और दूसरे उससे भी निम्न स्तर वाले केचित बहुधा अवस्थित सैव भगवान सर्वतो मुख विश्व रूप इति बहुधा अवस्थित भगवान को पूजा करते है। वही भगवान सर्वतो मुख में विश्व सर्वी रूप से वही है, इसे किसी भी चीज की पूजा कर लेते हैं। पत्थर रख दिया उसको लाल पीला पोत दिया वो हो गया भगवान उनके लिए पूजा करना चालू कर देंगे। ये तो होता है गाँव वगैरह में ना उसका हाथ ना पैर ना अकल ना पकड़ ना कुछ समझ में नहीं आता क्या है ये, वही उनके लिए भगवान पूछ रहे हैं लाभ भी हो रहा है ऐश्वर्य लाभ नहीं होता उससे बड़ा आश्चर्य होता है। तो भगवान तो इसलिए हर रूप में है ही क्योंकि यद्यपि भगवान में सभी है अतः भगवान सब में है। ये व्यवहार हो जाता है कि जो कुछ भी है बस हम उसी में कल्पित होने के नाते कल्पित सकल वस्तुओं में कुछ अधिष्ठान की व्याप्ति होने के कारण व्यवहार कर देते हैं कि भाई सभी में भगवान है कण कण में भगवान ही व्यवहार हो जाता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता में ये तो भगवान तो ऐसी कोई चीज है नहीं कि कण कण में डाल के रख दो उसको, कोई सागर वस्तु है क्या कि कण कण में उसको बिठा दिया आपने ले जा करके? जैसे क्या करते हो आपके पास नोटों की बंडल रहता है तो एक एक अलग करके लिफाफे में भरते भी नहीं भरते अलग अलग भंडार जो बांटते हैं नहीं, उस प्रकार से ये कणकण भगवान को रखे हो गया रख नहीं सकते। इसलिए ये जो व्यवहार हो रहा है कणकण में भगवान है ये वास्तविक नहीं है, ये तो केवल उपाधि की उपलब्धि के आधार पर व्यवहार हो रहा है। वास्तविकता तो यह है कि सभी भगवान में सबके सब उसमें कल्पित है, इसलिए अधिष्ठान की व्याप्ति अधिष्ठित में स्वीकार करते हुए व्यवहार हो जाता है कि कणकण में पारमार्थिक दृष्टिया सबके सब भगवान में है। नाम तेज इसलिए भगवान ने पहले कहा ना मैं उनमें नहीं। तो केचित बहुधा सैव भगवान सर्वतोमुखो विश्व रूप वही भगवान जन विध रूप को धारण करके रह रहा है यदि तम विश्व रूपम सर्वतोमुखम व विश्व रूप सर्वव्याप्त अनंत रूप वाला होकर के वो भगवान है मानकर बहुधा बहु प्रकार उपासते बहुत प्रकार से उपासना करके, लेकिन वह एक में अद्वितीयता तो बहुत हो नहीं सकता। वह न तो सूर्य आदि रूप विशिष्ट रूप में और रखा है वह नहीं तो अनंत रूप को धारण किया हुआ है वह कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं सब के चित लोग ऐसा ज्ञान प्रयोग कर रहे हैं, यानी वास्तव वो है जो एक में अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा के पारमार्थिक दर्शन को लेकर के ही उपासना करने वाला वो वास्तविक है। यदि बहुवी प्रकार उपासित कथम त्वामेव उपासते, प्रश्न उठेगा यदि बहुत प्रकार से उपासना कर रहे हैं आप तो एक में अद्वितीय, आपने सूर्य न आदित्य न कुछ भी नहीं है, न आप इनमें है न हम तेषु के आधार पर, फिर इन चीजों की उपासना करने से आपकी उपासना कैसे हो गई? तब कहते क्योंकि मैं ही तो सब कुछ हूँ, मुझे अधिष्ठान के अलावा और है क्या कोई चीज? इसलिए अधिष्ठान दृष्टिया वो जो उपासना कर रहे हो वो अधिष्ठान की उपासना कर रहे। जैसे आप जो है किसी कपड़े के ऊपर या कागज के ऊपर क्या करते, पहले रेखा खींच देते हैं, चित्र बना लेते, फिर उसको रंग से भरेंगे। लेकिन जब आप रंग भर रहे हैं आपके दिमाग में ये रहता है मैं चित्र का रंग भर रहा हूँ, इस चित्र में रंग डाल रहा हूँ, वास्तव में चित्र में रंग डाल रहे हो कि उस कपड़े में रंग डाल रहे हो? वास्तव में कपड़े में रंग डाल रहा हूँ, उस कागज पर रंग डाल रहा हूँ, लेकिन भ्रांति रहता है हम राजा का चित्र बना रहे हैं, मैं राजा के मुकुट का रंग चढ़ा रहा हूँ, राजा के कपड़े का रंग चढ़ा रहा हूँ, यही व्यवहार होता है। लेकिन वास्तव में आप राजा का कपड़ा ना है वहां पर ना राजा है, जो है वो कागज है, जो है वो कपड़ा ही और कुछ है नहीं। लेकिन व्यवहार आप ये कहते हैं, व्यवहार ऐसे करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस अधिष्ठान के अलावा न आदित्य न इंद्र न कुछ, उस चित्र के समान है। आप आदित्य को पूजा आदित्य चढ़ा रहे, इसका मतलब क्या है? वो भी उसी अधिष्ठान में तो जा रहा और कहा जाएगा वो, इसीलिए उस चित्र के माध्यम से जिस अधिष्ठान पर ही वास्तव रंग का लेप आदि होता है उसी आदित्य उपाधियों के माध्यम से उस उपहित विशुद्ध चेतन का ही पूजा हो रहा है। बस इतने विवेक के साथ हम नहीं कर रहा है, इसे उसका फल भी न्यून मिलता, मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं क्योंकि वाक्य में तो मैं ही सब कुछ हूँ, यदि बहु भी प्रकार उपास दे खत्म तम उपास दे स्वदाहम अहम औषधम मंत्र अहम राज्यम अहम अग्निर अहम हुतम, मैं ही कृत हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वदा पितरों का हविष्य रूपा, मैं ही औषधि हूँ जो अन्य यज्ञों का हविष्य रूपा हूँ, मैं ही यज्ञ का सारंभ मंत्र हूँ और मैं ही यज्ञ का सारंभ आजीवी हूँ, मैं ही यज्ञ का आधारभूत अग्नि हूँ और मैं ही वह आहुति हूँ। उदम अहम गर्दो शौत करो भेदो अहमेव अहम यज्ञ स्मार्त कतो और यज्ञ में फर्क कर दिया, अन्य किया था ना पशु पशुया को क्रतु कहा यज्ञ से वही क्या हमको लिया था, और यहाँ ऐसा नहीं करके क्रतु को करे श्रौत कर्म समझो, यज्ञ जो करे वो स्मार्त कर्म समझो। किंच सदा अन्नम, सदा एक अन्न विशेष है, क्या है वो? पितृभ्यो ये दियते अन्नम कदपि अहमेव, पितरों के लिए जो दिया जाता है वो अन्न स्वधा नाम का वो मैं ही हूँ। अहम औषधम सर्व प्राण औषध शब्द वाच्यम तो सामान्य लिया सगल प्राणियों के अंदर जो खाया पिया जाता है या अग्नि रूप में मैं हृदय में पेट में बैठ करके वैश्वान अग्नि के रूप में मैं ग्रहण कर रहा हूँ, इसलिए सब मेरे को ही दे रहे हैं, वह अन्न भी मैं हूँ ग्रहण कर अग्नि भी मैं ही हूँ। अतः स्वदा यदि सर्व प्राण साधारण अन्नम औषधम, सदा को अन्नम के साथ जोड़ ऐसा ले लिया कि सर्व प्राणी का जो साधारण अन्न है उसको आप स्वधा शब्द ले लो, और औषधम सबसे व्याधि उपशना उपशमार्थम भेषजम, औषधम से दवाई ले लेना जो प्रसिद्ध है कि व्याधि आदि को उपशमन करने के लिए जो दवाइयां है उसको औषध सबसे ले सकते हैं आप। मंत्रो हम ये पितृभ्यो देवदाभ्यश्च अगर दिए गए स्वदा का आपने सर्वसामान्य ले लोगे और औषध कर दवाई अर्थ लोगे, तब मंत्र से सब क्या लेना जी के द्वारा पितरों को देवता आदियों के लिए हविष्य दिया जाता है उसका सांत का मंत्र भी मैं हूँ। अहम ये वाच्यम हविष्य अहम, मन का आज मैं हूँ का मतलब सकल प्रकार का हविष्य भी मैं हूँ। अहम अग्नि रियस्मिन हुए थे सो अग्नि राम एव, जिसमें हवन किया जाता है वो अग्नि भी मेरा ही रूप है। अहम हुतम हवन कर्म छो, हवन कर्म भी मैं हूँ। पहले दूसरे शब्दों में कहा हुआ था, कर्म प्रकरण में भी आया था ब्रह्माग्नि ही है ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अभी ब्रह्मग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मवती गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि ना। और कर्म प्रकरण में भी ऐसी बात आई, और अब यहाँ पर भी दूसरे शब्दावली में वहां ब्रह्मार्पण ब्रह्म ब्रह्म शब्द रह गया, अहम अहम अहम कर रहे, बस इतने फर्क है। बाकी सारी बात वहां भी लिया, यहाँ भी लिया, उपासना प्रकरण में भी आ गया। यदि इस प्रकार से किंच केवल कर्म कर्मांग कर्म साधन सब कुछ मैं यूं इतना ही नहीं, पिता हमस्य जगत माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रो अंगार ऋक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुरत प्रवाह प्रलय स्थानम निदानम बीजम अभ्ययम, यह सब कुछ अहमेव कथा जोड़ेगा। पितामस्य जगत अहमेव पिता, माता कौन होगी? अरे मैं ही माता भी हूँ, माता पिता दोनों हाथ है, धारण कौन करे? मैं ही धाता भी हूँ, दादाजी कहो भी मैं ही हूँ, दादा बाप दोनों हाथ ही होंगे, ये कैसा खेल है? हाँ मैं हूँ। जब शिव जी का शादी हो रहा था पार्वती जी से, यही तो समस्या हुई वहाँ पर। ब्रह्मा जी पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि भाई आपके पिताजी कौन है? अरे आप ही है। अरे ये कैसा हो गया, मैं कैसे पिताजी हो गया? कहते ये शरीरों को बनाने वाले तो आप ब्रह्मा तो हो, इसलिए आप ही पिता हो गए। फिर दादाजी कौन होंगे? कहते जो आपको पता क्या नाते कौन सा पाए हैं, विष्णु है, है? पर दादा मैं ही हूँ। और क्या, और कौन किसको ढूंढेंगे? तो मैं हूँ। बड़ा विचित्र मामला है, पर दादा हो और अब बेटा बनने भी हो और तुम्हारी शादी पाप करावे, ये कैसी विचित्र खेल है? कहते यही तो तुम्हारे समझ में नहीं आया कि वेदांत है, चल मंत्र बोल तू। तो समझ ही नहीं सकता वेदांत। हम जगत पिता माता दाता पिता महा, मैं ही जगत के अंदर विद्यमान वेद्य पवित्र ओंकार भी मई हूँ, ऋग्वेद सामेद यजुर्वेद सब कुछ मई हूँ, अधिष्ठान को अधिष्ठित से अभेद करता हुआ अभेद करता व्यवहार हो रहा है यहाँ पर। मई गतियों मई भरताओं मई प्रभु मई साक्षी मई निवास मई शरण मई स्वरूप सबका मई उत्पत्ति स्थिति और लय का आधार स्थान भी हो, मई कारण मई बीज हूँ, फिर भी मैं अभी ये सब अब हो गए तो यही हो जाओगे? कहते नहीं नहीं, ये सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अभ्य ही रहता हूँ, यही विलक्षणता है। सब कुछ बन करके भी अब कुछ नहीं बना हुआ है, इसलिए उसका वे होता नहीं। इस स्वप्न में आप सब कुछ बन जाते हो, फिर भी आपको कुछ भी खर्च नहीं हुआ। क्या खर्च हुआ? आपने वो मकान बनाया, क्या क्या बनाया, स्वयं चार आदि बन गए, नौकरी बन गए, मालिक भी आप ही बन गए, सब कुछ आप ही बन रहे कि नहीं बन रहे? जो स्वप्न में दिखाई दे रही है आपकी माँ दिखाई दे रही, वो भी कौन है? आप ही है, आप ही आपकी माँ बन गए हो, आप नहीं हुए? आप ही वहां दादा भी बन गए हो, आप ही वहां पिता भी बने हुए हो, सब कुछ आप ही बने हो, फिर भी आप तो आप ही हैं, कि दूसरा हो ही क्या वास्तव में? फिर भी आपका कोई व्यय नहीं हुआ, कोई परिणाम विपरिणाम कोई खर्च हो, किसी प्रकार के नाश क्षरदा हानि कुछ नहीं हुई, आप जैसे के तैसे ही जगे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए स्वप्रवृत्ति सारा जगत उस परमात्मा आत्मा में होने के कारण से आत्मा कह रहा है कि मही माता पिता धाता सब जैसे आप सब सब कुछ बन जाते वैसे यहाँ भी सब कुछ बना हुआ है। एक तरह से उस आत्मा में परिकल्पित एक स्वप्न के समान है, जैसे आपने अपने हृदय में एक स्वप्न की परिकल्पना करते हो उसी प्रकार का है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर किंच पिता जनयिता अहम अस्य जगत, माता जनयित्री धाता करफलस्य कर्मफलों का धारण करने वाला प्राणिभ्य कर्मफल से विधाता, पितामह पितुर पिता, पिता का पिता तो खुद ही पिता, पिता का पिता भी खुद ही है। वेद्या वेदव्यम पवित्रम बावनम ओंकार, वेद्य और पवित्र भी है कौन? ओंकार। और पवित्रता का साधन कौन है? ऋग्य जो साम वो भी मयू, ऋग साम जो रेव किंच गति ही कर्म फलम भरता पोष्ट, कर्मफल भी मई हूँ, कर्मफल को विधान करने वाला भी मई हूँ, कर्मफल भी मई हूँ, कर्म भी मई हूँ, और सबका भरण पोषण करने वाला वो भी मई हूँ, प्रभु हो सबका स्वामी मई हूँ। साक्षी प्राणी नाम कृता कृतस्य प्राणियों अकृत और अकृत सभी का साक्षी मई हूँ। निवास जिसमें प्राणों निवसंती जिसमें समस्त प्राणियों में निवास होता है वह यह लोक परलोक सभी लोक ये सब मकान दुकान जितना भी है ये सब मई हूँ कर दिया। अक्षरणम और आर्तोंगा पीड़ितोंगा शरण मत प्रपन्नाराम आर्त्य हरोहा उनके शरण में मतलब क्या मेरे शरण में आने वालों का उनकी पीड़ाओं को दूर करने वाला भी मई हूँ। सुरत प्रत्युपकार अपेक्षा सन उपकारी प्रत्युपकार करने की अपेक्षा के बिना ही सबको उपकार कर रहा हूँ मैं। जो मेरे को नहीं मानने वाले हैं मेरे को गाली देने वाले हैं मेरा खंडन करने वाले हैं उनको भी मैं सब कुछ दे रहा हूँ। यही विलक्षणता है भगवान की विशेषता है। आत्मा जो है जो आत्मा को इनकार कर रहा है उसको अभी तो आत्मा है लेकिन वो आत्मा के इनकार करने से ये नहीं है कि आत्मा उससे अलग हो जाएगा उसे निकल जाएगा सर्वद्रव्यापक निकले कहां से होगी। इसलिए उस इनकार करने वाले का भी स्वरूप भूत होकर के मैं रहता हूँ फिर भी मैं उसका कोई विरोध नहीं करता है या नहीं। अगर निंदा करे चाहे स्तुति करे चाहे कुछ भी करे सब के अंत नहीं होने के नाते मेरे में सब होने के कारण से सपने में दायित्व रूप में रहता हूँ सभी मेरे में दायित्व रूप में रह रहे हैं उसके बावजूद सभी मेरे को इनकार कर देते हैं तो भी मैं उनका इनकार नहीं करता। भले हम लोग प्रार्थना कर कहते तो है ना मामा ब्रह्म निराकरो मुझे ब्रह्म निराकरण न करे। अरे कब निराकरण किया उसने बाकाने क्या जरूरत थी बल्कि हम निराकरण ना करो तो ठीक है लेकिन ब्रह्म हमारा निराकरण ना करे ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि ब्रह्म तो कभी हमारा निराकरण कर ही नहीं सकता। उसके अधिष्ठान में हम रह रहे हैं वो अधिष्ठान हमारा निराकरण नहीं करता है हम अधिष्ठान का भले ना माने हम ब्रह्म निराकुरिया ये तो ठीक है हम ब्रह्म मां निराकुरिया मैं ब्रह्म का कभी निषेध ना करूं नास्तिक ना बन जाऊं यहां तक का मामला तो ठीक समझ में आता है। मामा ब्रह्म निराकरोत ब्रह्मच माम मां निराकरोत ये नहीं समझ में आती अंतरार्थ तो कर देते हैं लेकिन उसके लिए है क्योंकि एक अज्ञानी है अज्ञानी की मेरे भावना रहता है कि मेरे को ईश्वर न त्याग मैं कहीं भूल कर दू पूजा पाठ साधन भजन में तो मुझे ईश्वर न त्यागे। एक अज्ञानी को जो कि उपाशी उपासक भाव से उपासना करने वाला है वो प्रार्थना करता है तो उचित है तब तो ठीक ही है। वो कह रहा है मैं ईश्वर को इनकार न करूं किसी भी स्थिति में और ईश्वर मुझे कभी न इनकार करें ये तो उपाशी उपासक भेद वाला अज्ञानी ही कर सकता है वह प्रार्थना कर रहा है तो उचित है। अरे ब्रह्मज्ञानी तो ऐसा कभी कर नहीं सकता क्योंकि ब्रह्मज्ञानी का अपना स्वरूप ब्रह्म कभी अपने स्वरूप का इनकार कर देगा क्या सवाल नहीं इसे उसकी जो प्रार्थना नहीं है उसके दृष्टि में फिर क्या कहूंगा लोक संग्रह में वहां देखिए लोक को शिक्षा देने के लिए मंत्र का पाठ कर देता है मां मां ब्रह्म निराकरण। इसलिए कहते हैं यहाँ पर देखो स्वरूप प्रत्युपकार अपेक्षा सन उपकारी प्रत्युपकार करने की अपेक्षा की बिना ही उपकार कर रहा है वह सबका प्रभाव उत्पत्ति जगत प्रलय प्रलय थे प्रलय जिससे जगत की उत्पत्ति होती है जिसमें जगत लीन हो जाता है तथा स्थानम तिष्ठति अस्मिन् इति स्थानम जिसमें स्थित होकर रहता है जगत वह ब्रह्म निधानम निक्षेप ये सब देखिए जगह जगह पर चाहे कर्म प्रकरण हो वह भी निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या हुई है उपासना प्रकरण में भी निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या है क्योंकि लक्ष्य का बोध किए बिना केवल साधन बदक कर्म उपासना कथन करना उचित नहीं होता है नहीं तो क्या हो जाएगा आदमी भटक जाएगा। वास्तविक लक्ष्य को ना बतावे तो वो अपनी कामना के अनुरूप लक्ष्य में इस्तेमाल करेगा उस कर्म और उपासना का। इसलिए कर्म का प्रकरण में भी निर्गुण ब्रह्म का विचार आता है जान करके आया ताकि जो आपको ये ध्यान रहे जो कुछ मैं कर्म करूं निष्काम भाव से उसका लक्ष्य शुद्ध ब्रह्म ही है। इसी उपासक को भी ध्यान दिला रहा है बारम्बार जो कहा करके बीच बीच में फिर उपास आ जाता है फिर साधना के वर्णन आती फिर लक्ष्य ला के ब्रह्म को शुद्ध ब्रह्म को ले आते हैं। इसलिए कि व्यक्ति को ज्ञापन करावे साधकों को उपासकों को कि तुम्हारी उपासना का लक्ष्य सगुण साकार नहीं है सगुण निराकार भी नहीं है निर्गुण निराकार भी शुद्ध नहीं है और जिन जिन चीज को तुम अपना फल रूप में कामना करने की सोच रहे हो ये सब मुझ में कल्पित होने के नाते सबका स्वरूप मैं ही हूँ ये जब बोध कराएंगे तो आप क्या करोगे अरे ये भी वही ये भी वही तो फिर हम इसको क्यों पकड़ेंगे इसका असली अधिष्ठान को पकड़ो मुझे सब कुछ मिल जाएगा ना। जब अंत में इसको भी वहीं पहुंचना ही है सीमा सीधा उसी के बस में ना पहुंचे ये जब घूस देना होता है कई बार हो जाता स्थिति गति आज चपरासी को दोगे और चपरासी अंदर दिए काम करेगा ही अंदर बाबू क्यों करेगा अरे सीधे बाबू से संबंध कर लो फिर क्या भरोसा है चलो चक्कर से पहुंचे ना पहुंचे, आपने अभिमान फंस जाए आपकी काम तो फंस जाता है पूरा। ऐसी घटना घटी अभी, एक आदमी ट्रैक्टर खरीद लिया, अब उसने जो एजेंट होते हैं ना एजेंट, उनको पैसा वैसा दे दिया, उसने हाँ हम कर रहे हैं तुम्हारा इंश्योरेंस भी बन रहा है, तुम्हारा लाइसेंस बन रहा है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सब काम कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो, जो चलाओ गाड़ी चलाओ कोई नहीं। और उस बेचारे चलाते रहा, 7 महीने बीत गए बेगू बनाते रहा, और वो गाड़ी फंस गई, बंद हो गया, अब कोर्ट जाना पड़ा, अब परेशान है। अरे वही तुम सारा पहले ही अंदर जाके बाबू को दे दिया होता तो समस्या नहीं थी, या नहीं? अब वो दुखी बेचारा दर दर धक्के खाते खाते यहाँ पहुंचा, यहाँ है तो यहाँ आएंगे और कौन आएगा? अब उन लोगों को इधर से उधर जोड़ देता, भैया तुम्हारे कहा अच्छा तुम्हारे आरटीओ संबंध, चलो वो आरटीओ साहब को कह दिया, वो सब काम कर दिया। हमारे काम इन लोगों से कभी नहीं होता ना, चाहे आरटीओ हमारे क्या मतलब आरटीओ पार्टियों से, न मंत्री संतरी से कोई लेन देन नहीं है, तो इन सब आते जाते सबका संबंध बना रहता है, तो ये गरीब बेचारे परेशान जिन लोगों का काम नहीं करते रहता है। अंत में मैंने उसको भाई बताया, देखो अब अंत में तेरे को कहा जाना पड़ा, सीधा साहब के पास, बाबू भी नहीं, अंत में तेरे को हम साहब से मिलाया, साहब ने जो खाना है खाया और तुम्हारा काम कर दिया कि नहीं कर दिया? अरे 7 महीने पहले तुम सीधे साहब के पास जाते, ना जेल जाना होता, ना ट्रैक्टर तुम्हारी फंसती, ना कोर्ट जाता, ना कुछ होता। ये अक्कल उसको ने धक्का खा के तब समझाना, उसी तरह से हम लोग भी अनेक जन्मों से धक्का खा रहे फिर भी अक्कल नहीं आई, ये बड़ा आश्चर्य की बात। फिर भी हमें छोटे मोटे देवताओं को लेकर के उसी में आरोह होकर, नहीं यही श्रेष्ठ है, अरे भाई उसका जो अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म है उसकी ओर नजर तो लगाओ, कहाँ इस चक्कर में पड़े हो छोटे मोटे के चक्कर में, सगुण साकारों में, ये सगुण साकार जितने भी सब की कल्पना का अधिष्ठान का ब्रह्म वो वही सब रूप में जो दिख रहा है, उस स्रोत की ओर जाओ, उस अधिष्ठान को पकड़ो। ये बात बार बार या कर्म प्रकरण में इसलिए उपासक पर निर्गुण ब्रह्म को बार बार इसलिए विचार किया जाता है, भाई ध्यान दिलाया जाता है उपासक को, भाई तुम उपासना तो कर रहे हो इस सगुण के द्वारा भी, वास्तव निर्गुण को लक्षित करता उपासना करो, तभी तुम वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। सदा स्थान तिष्ठति स्मृति निधानम निक्षेप कालांतर उपभोग्यम प्राणिना, कालांतर उपभोग्य जो प्राणियों के द्वारा वह फल रूपा वह निश्चित वह भी निधान है, वो मैं ही हूँ। बीजम प्रलोह कारणम प्रलोह धर्मी नाम, प्रलोह धर्मी जितने भी पेड़ पौधा वगैरह उत्पन्न होने वाले इनका बीज भी मैं हूँ। अव्ययम यावत संसार भावित्ता, यावत संसार भावित सब कुछ बन रहा हूँ लेकिन नष्ट नहीं होता, खर्च नहीं होता मेरा कुछ भी, क्यों? इस रूप क्यों दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा हूँ, जैसे दिखाई देते हुए वस्तु में क्या फर्क पड़ना है, बिजली खर्च होती है, जैसे आप टीवी में देखते हैं, टीवी में क्या हुआ, टीवी तो वैसे का वैसा है, कुछ तो बिगड़ा नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क कहाँ है, बिजली में खर्च हुई, किसका बिजली खर्च हुआ। और इस तरह माया में परिणाम, भगवान की जो प्रकृति है शक्ति है माया है वो खर्च हो रही है, वो बनती जाती है बिगड़ती जाती है, फिर वही आ जाती है, वही स्वरूप में आ जाती है, वो चक्कर करती रहती है, वो उसका खेल है, लेकिन ब्रह्म में वैसे का वैसा स्थिर है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं अरे हम यावत संसार भावित्ता, यावत संसार भावी होने से अभ्य नहीं अबीजम किंचित प्रलोहती, क्योंकि जब बीज रहित होकर कोई चीज उत्पन्न हो जाए ऐसा तो देखने को नहीं मिलता। नित्य प्रलोह दर्शनार्थ बीज संतर नवेति तिगम्यते, नित्य ही प्रलोह होता हुआ देखने मिलता है, इसलिए निश्चय हो गया कि बीज का निरंतर जो ऐसा निरंतरता कभी समाप्त नष्ट नहीं होता, बनावते तिगम्यते ऐसा बोध होता है। किंच तपाम्यहम अहम सर्वम निगृह्णाम सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाम अर्जुन। हे अर्जुन, अरे अर्जुन मैं ही तप रहा हूँ सूर्य रूपेण, यदि मान ना मैं ना हो तो सूर्य क्या करेगा, सूर्य रहेगा टिकेगा नहीं, अधिष्ठान के बिना जैसे कोई टिकता नहीं वैसे ही वो भी टिक नहीं सकता, मकान के बिना जैसे आप कैसे आप बैठेंगे, यदि ये छत ना होता नीचे वाले कमरों का मैं यहाँ कैसे बैठते, आधार तो चाहिए, आधार के बिना आप लोग जैसे नहीं बैठ सकते, आधार के बिना सूर्य भी नहीं चल सकता, एकदम मैं ही सूर्य रूपेण तप रहा हूँ सूर्य, अहम वर्षम निगृह्णामि सृजामि च कति त्रयणे अहम वर्षम, कैश्चित ऋषि भी उत्सृजामी उत्सृज पुनर्निर्गृणामी छ, मैं इस वर्षा को वर्षाता हूँ कुछ रश्मियों के द्वारा सूर्य बन करके ग्रहण करता हूँ और फिर उत्सर्जन भी करते रहता हूँ। अमृतं चैव मृत्युश्च, मैं अमृत देवताओं का अमृत अमृत का कारण भी मैं हूँ और मृत्युओं का मृत्यु रूप भी मैं हूँ। सद सच्चा हम अर्जुन, हे अर्जुन सद और असद भी मैं हूँ। इसे जान के अर्जुन समझ रहे, अरे भाई तुम सरल हृदय वाले हो तो समझोगे, नहीं तो कोई ऐसे कैसे हो सकता है, तर्क करना चालू करेंगे। अरे आप ये सब कैसे हो गए, अरे मेरे सामने तो दिख रहे हो दो हाथ पैर वाला आदमी और बोलने जा रहे हो बे मतलब कि मैं ये हो गया, मैं हो गया, मैं सब कुछ हूँ, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कोई तर्क कर सकता है ना, आप ये कैसे हो सकते हैं। इसलिए कहते अरे अर्जुन शुद्ध अंतकरण वाला होकर के चिंतन करो तो देखोगे तो पता चलेगा ये हाथ पर वाला कृष्ण इस समय नहीं बोल रहा है, ये जो तत्व कथन हो रहा है अपने स्वरूप दृष्टिया कथन हो रहा है, कृष्ण दृष्टिया नहीं हो रहा है, स्वरूप दृष्टि से कथन है, ईश्वर भाव से कथन है, क्योंकि सगुण सागर विराट रूप का वर्णन हो रहा है, मैं ये सब कुछ बना हुआ हूँ, इसलिए ईश्वर भाव शुद्ध ब्रह्म भाव से भी नहीं, ईश्वर भाव से कथन हो रहा है, मैं ये सब बना हुआ हूँ। इसलिए कहते हैं भाष्यकार देखिए तपामी तपामी हम आदित्य भूतवा आदित्य कर्म ही तप रहा कैश्चित रश्मि अहम वर्षम और कुछ रश्मियों के द्वारा विशिष्ट उल्वणी तेज रश्मियों के माध्यम से मैं इन बादलों को फाड़ कर वर्षा कर देता हूँ और मैं ही कैश्चित रश्मि उत्सृजामी इनको उत्सर्जन करता हूँ पुनर्निगृणामी च और पुनः इनको ग्रहण भी करता हूँ। कैश्चित रश्मि अष्टवीर मास ही आठ महीने हम तपते तपते इनको ग्रहण करके बादलों को बनाते रहता हूँ और चार महीने बरसाते रहता हूँ। ये लगातार ऐसा नहीं है, पूरे साल में चार महीने का तो कितना हुआ 120 दिन, 360 दिन में 120 दिन में वर्षा करता हूँ। आप आज चालू कर दीजिए कैलेंडर में लिखना, गिनती करो कि कितना दिन वर्षा हो रही है पूरे साल में लगातार, ऐसे में इस दिन थोड़ा होता है, जिस दिन वहां टिक मार कर हर महीने का टैली बना के रखो, एक महीने में 10 दिन हुआ मान लो, फिर उसके अगला महीने में कितना दिन हुआ, उसके अंदर कितना दिन हुआ, सब छोड़ो ये साल में पर 120 दिन वर्षा होगी और साल में 240 दिन नहीं होता। इस तरह से 360 दिन में से 240 दिन वो ग्रहण करने में लगता है और 120 दिन देने में, यानी 240 और 120 निरंतर यात्रा से विशिष्ट नहीं, बीच व्यवहित होकर के समझना। तो इसलिए कहते कि देखो अष्टग्रवास ही घृणामी पुनः उत्सृजामी प्रावृषि और विशेष रूपेण प्रावृत ऋतु में वर्षा ऋतु में तो विशेष रूपेण मैं इनका उत्सर्जन करता ही हूँ। अमृतं चैव देवानां, देवताओं में जो अमृतत्व है जो कहा जाता है वह भी मेरा ही स्वरूप है। मृत्युश्च मर्त्याणां, मर्त्यों के अंदर जो मृत्यु का अनुभूति है वह भी मेरा ही स्वरूप है। सत यस्य संबंधितया विद्यमानम, जिस आत्मा के संबंधी होकर के विद्यमानता का अनुभव करते वस्तुओं का वह विद्यमानता का स्वरूप अस्तित्व वह मेरा ही स्वरूप है। और विपरीत जिन वस्तुओं के साथ आत्मा के संबंधित करते हुए नहीं है कह रहे हो असत्य एव अहम अर्जुन, और हे अर्जुन वह असत रूप भी मही हूँ। नास्ति व्यवहार करो चाहे अस्थि व्यवहार करो, इन सब का पीछे अस्तित्व है ही है, इसे अभाव कहोगे तो इसे भाव छिपा हुआ है। इसी युक्ति को कहा कौन ब्रजनीश ने, लोगों ने पूछा उनसे महाराज आप तो बहुत बदनाम है, अरे बात क्या कर रहे हो, नाम तो है ना, बदनाम में भी नाम है, बिना नाम का कोई बदनाम हो नहीं सकता है, बद नाम बद है नाम है, अर्जुन समझता है नहीं, लोग बदहजमी हो गया बोलते हैं ना, वो कहते हैं जैसे लोग बदहजमी हो गया का मतलब क्या, ज्यादा खा पी लिया, यही तो हुआ ना, उस वजह से मेरा नाम बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए बदनाम लोग कहते हैं। युक्ति है तर्क, तो कहने का मतलब यहाँ पर भी कहते हैं कि भाई जो असत जो कहते हैं नास्ती करोगे अस्थि के बिना नास्ती कैसे बोल सकते हो, भाव के बिना अभाव शब्द ही नहीं प्रयोग कर सकते आप, इसलिए स्वभाव में भी भावत्वन में विद्यमान हो, नास्ति में भी अस्तित्व में ही विद्यमान हो, अतः सत को चाहे असत कहो, अस्थि को चाहे नास्ति कहो, सब कुछ मई हो। न पुनर् अत्यंतम सत भगवान स्वयं कार्य करने वा सत सती, क्योंकि अत्यंत असद हो ही नहीं सकता। न पुनर् अत्यंत असम अत्यंतम असत भगवान, भगवान जो है कभी अत्यंत असत को नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं कार्य और कारण भाव से सद और असत भाव होता है। कार्य रूप दृष्टिया सत्य, कारण दृष्टिया असत है। जब तक कार्य उत्पन्न नहीं हुआ तब तक वो कार्य उस कारण में असत रूपेण विद्यमान है, अभाव रूपेण विद्यमान है। इधर कार्य काम दृष्टिकोण से उस आत्मा में सद और असत व्यवहार हो जाता है। ये पूर्वोक्त अनुवृत्ति प्रकार ही अनुवृत्ति प्रकार एकत्व पृथक्त्व आदि विज्ञान ही, अब पुनः वापस होता जो पहले कहा था एकत्वम पृथक्त्वम बहुधा, उसी को ला रहे वापस। जो पूर्वोक्त था अनुवृत्ति प्रकार है, उपासना का जो प्रकार कैसे कैसे अनुवर्तन करते हैं मेरा, कैसे मेरी उपासना करते हैं, ये जो पूछे जाने पर जो पहले कहा गया था एकत्व पृथक्त्व आदि विज्ञानों के द्वारा यज्ञ ही माम पूजयंत उपासते, इस प्रकार से विभिन्न यज्ञों के द्वारा विभिन्न स्वरूप को लेकर के ही मेरी ही उपासना करते ही ज्ञान विदह ते यथा विज्ञान मामेव प्राप्नुवन्ति, इसलिए उनकी जैसे जैसे विज्ञान होगा वैसे वैसे वे मेरे को ही वास्तव प्राप्त करते हैं। पुनर्ज्ञा काम कामना और जो अज्ञ है विभिन्न कामनाओं से पीड़ित होकर के कामी बने हुए हैं वे लोगों का क्या होगा? ये तो सगुण को पकड़ करके भी निर्गुण पहुंचने वाले लोग हो गए ना, ये मान लिया ना सही भगवान का ही रूप मान लिया सबको, यह विशिष्ट आदित्यों को, अत एक अद्वित को ही पकड़ा, चाहे एक लोग अद्वित को ही पकड़ता है चाहे विशिष्ट देवताओं को पकड़ता है, सब कुछ आत्मा ही मान करके सर्व को भगवान का रूप मान करके स्वीकार कर रहा है, तीनों ही अंत में भगवान को क्रम मुक्ति को पाएंगे। लेकिन दूसरे लोग जो किसी भी रूप को भगवान का स्वरूप मानते नहीं है, मेरे को कट्टर हो गए, अरे हमारा राम ही सब कुछ है बाकी सब कुछ नहीं, जो कट्टरपंथी लोग है और कट्टर होने के नाते तब तक संप्रदाय आदियों में वेद कर्म में ही जो अभिरत है, वैदिक अवैदिक जो भी होगा उसी में लगे हुए हैं, उनका क्या होगा? त्रय विद्या माम समपा पूत बापा ये जी रिश्ता स्वर्ग दिन प्रार्थयन्ते ते पुण्य माता जसुरेन्द्र लोकम अष्टंत दिव्यां दिवि देव भोगा, कहते माम समपा पूत पापा। त्रय विद्या तीन है विद्या है, त्रयाणाम विद्याणाम समाहार त्रिविद्या तस्मिन् भव इति त्रिविद्या तस्मिन्नेव निष्ठा यस्य, अर्थात ऋग्य जो साम में विहित कर्मों में ही है निष्ठा जिनका, और इधर सोम याग आदि करते हुए सोम रस को पान करने वाले लोग और जिनके पूत पापा समस्त पाप नष्ट होकर के पवित्र हो चुके हैं जो लोग, वे जो लोग है ना यज्ञ रिष्टवा पूत पापा, यज्ञ रिष्टवा यज्ञ के द्वारा यजन करके वे लोग जरा त्रिविद्या पूत पापा सोपाहा माम स्वर्गतिम प्राप्त है, मुझसे ही स्वर्ग रूपी गति को प्राप्त कर दे भगवान, मुझे स्वर्ग को दे दे, ये तो कहेगा अंदर प्रार्थना तो भगवान से ही करना है, चाहे स्वर्ग जाएगा तो भी भगवान को पुकारेगा, साधारण सुखों के लिए भी भगवान पास कर दो बच्चे नहीं बोलते, अरे छोटा सा काम क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए भगवान को पुकारती, इसलिए कहते कि देखो स्वर्गतिम मामेव प्रार्थय ते पुण्य मासादि सुरेंद्र लोकम, वह अपने पुण्य की वजह से ही सुरेंद्र लोक में विराजमान रह करके दिवी दिव्यान देव भोगान अष्टंती, उस दिवलोक में जाकर दिव्य देवताओं के भोग योग्य पदार्थों को वे भोग करके लौटेंगे। ये पुनरज्ञा काम कामा त्रैविद्या ऋग्यज साम विदो, ऋग्यज और साम वेदों का ज्ञाता लोग है वो, वे लोग माम वसुवादि देवरूपिणम वसुवादि देवता रूप मुझ परमात्मा का ही एक तरह से वो प्राप्त करते हैं। सोमपाह सोमम पिबंति सोमपाह तीन सोमपान पूत पापा, उसी सोमपान के द्वारा पवित्रीकृत हो गए हैं, नष्ट जला नष्ट कर चुके हैं पाप जिन लोगों ने, शुद्ध किल विषाह दोष रहित मल रहित यज्ञ अग्निष्ट आदि वरिष्ठ अग्निष्ट हमारी यज्ञों के द्वारा यजन करके पूजित था स्वर्ग तीन स्वर्ग गमनम स्वर्ग स्वर्गति स्थान प्राप्त स्वर्गति स्वर्ग गमनमिति स्वर्गति ही ताम स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते तेज पुण्यम पुण्य फलम आसाद्य संप्राप्त इसलिए वे आपके पुण्य का फल तो स्वर्ग लोक को प्राप्त करके सुरेंद्र लोकम शतक्रत स्थानम शतक्रत इंद्र का जो स्थान है वो स्वर्ग को प्राप्त करके अष्टंति पुण्यते किम मन्यते दिव्यान दिव्य भवान अप्राकृतान देव भोगान देवानाम भोगाः पान देव भोगान देवताओं का जो भोगने योग्य पदार्थ है उन दिव्य भोगों को ही वे लोग भोगते हैं। भोगने के पश्चात क्या होता है पहुंच गए पहुंचने के बाद क्या होगा हुआ था ना वो सब सुरेंद्र लोग पहुंच गए स्वर लोग और वहाँ दिव्य भोगों को भोगते हुए रहते हैं। उसके बाद क्या होता है अरे ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्द लोकम विशंदी एवं गतानां काम कामालबन्ते गतागतम काम कामालबन्ते ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशाल विशाल स्वर्ग लोक को भोग करके क्षीणे पुण्ये जब पुण्य समाप्त हो जाए जो जेब खर्चा यहाँ से ले गए थे वो खत्म हो गया तो क्या करेंगे वहाँ धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा ना। तो मर्त्यलोकम विशंति वापस मर्त्यलोक में पहुंच जाएंगे प्रवेश कर जाते एवं त्रयी धर्म अनुप्रबंधा गतागतम काम काम लबंद इस प्रकार से त्रयी धर्म अर्थात जो साम रूपी वेदों के प्रति तो विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों को अपना करके उसी के शरण को लिए हुए जो लोग होते हैं वे लोग क्या होता है वैदिक कर्म को ही शरणापन्न लोगों का गतागतम गतंजा जाना आने वाला जो मार्ग वाला हो गए काम कामा कामाने व काम यंती थी काम कामा कई धर्म अनुप्रपन्ना विशेषण कामनाओं को निरंतर चाहने वाले जो लोग हैं उनको कहेंगे काम कामा वे लोग गतागतम लवंते गमनागमन वाला जो है फल को ही प्राप्त करते हैं। ते तम भुक्ता ते काम कामा ते धर्म प्रण प्रपन्ना भुक्तम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम विस्तीर्ण विस्तीर्ण स्वर्गलोक को भोग करके छीने पुण्य मर्त्यलोकम इमम यह जो मर्त्यलोक है इसको विशंति आशंति यहाँ प्रवेश कर जाते हैं। एवं यथोक्तेन प्रकारेण त्रयधर्म्यम केवलम वैदिकं कर्म इस प्रकार से त्रयधर्म्यम केवलम वैदिकं कर्म केवल जो वैदिक कर्म है उसको अनुप्रपन्ना जो शरणागत है उसी का अनुसरण करने वाले जो लोग अनुष्ठान करने वाले गतागतम गतंचागतंच गतागतम गतागत गमनागमन गमन और आगमन वाला जो है ऐसे फल कोई भी प्राप्त करते गमनागमन द्वारा कामित फलाक्ष इष्टमेव च कहते कि नहीं काम कामा कामान कामयंती थी काम कामनाओं को निरंतर कामना करने वाले रहते कहीं समस्या आ जाता है एक बार जब ये वही हाल है जैसे नशेबाज का हाल होता है पहली बार तो नशा लेने के लिए हिचके जाता है अन्य लोग दोस्त लोग हैं दूसरे लोग उसको उकसाते हैं अरे क्या हम लोग लेते हैं देखो तुम भी ले थोड़ा छक्के देखो एक ही पंख लगाना जाता नहीं एक पंख से अगले बार दो हो जाएगा दो से तीन होगा बढ़ते ही जाता है घटता कुछ नहीं पूरा जिंदगी खत्म होने तक वो लगा रहता है तो इसलिए इसी तरह से कामनाएं भी है नशा ये भी और एक बार उसका किंचित अभी स्वर्ग आनंद अनुभव कर लिया जिसने वो बिहाने के बाद 24 घंटे ही रटते रहेगा मैं स्वर्ग जाऊंगा मैं पुण्य करूंगा मैं स्वर्ग जाऊंगा यही रटते रहेगा अब इसलिए सभी को कामना की जो भी मर जाए कदे स्वर्ग चला गया क्यों कहा था इसलिए हमारा भी नंबर स्वर्ग में लग जाए नहीं तो सब कहा नरक जाए दुष्टता नरक चला गया ऐसा कोई नहीं कहता है सभी को यही सब आशीर्वाद देते ये स्वर्गवासी हो जाए इसकी आत्मा को शांति ताकि स्वयं भी उसी को चाहते के संस्कार बन जाता है, वासनाएं बनती कमना गमन के द्वारा, तो वह उसी की कामना निरंतर करते रहे। गतागतम नेव न तो स्वातंत्र कुछ न बंध है, तो गमनागमन को ही प्राप्त करते हैं, कोई स्वतंत्र किसी वस्तु को लाभ नहीं कर पाते। उसमें भी पराधी नहीं, अपनी मर्जी से आप रहे ऐसा नहीं हो सकता। सर्वत्र अपराधी, सारा जीवन ही पराधीनता से चल रहा है। आज फिर भी घमंड बेफालतू तो करता है, मैं स्वतंत्र कहा स्वतंत्र हो रहा है। आप विचार करके देखते हैं, रोटी के लिए शांति भवन के लिए अन्य क्षेत्र बंद करो, दूसरे अन्य क्षेत्र देखो, पराधीनता तो है ना। हाँ तो हम लोगों के जैसे देखेंगे सर ये तो स्वतंत्र है, हम गाय को स्वतंत्र है, हम भी रमेश के अधीन है। वो गला के खिला रहे थे 10 बजे 10:30 बजे खिला, क्या करो डंडा लगे पीछे पड़ो, पराधीन तो है ना। फिर भी चाहे स्वतंत्र कुटिया बना रहो कुछ ही बना रहो, पराधीनता तब भी है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से पराधीनता को आप निवृत्त कभी नहीं। अब सब्जी खरीदना तो पड़ेगा जो तुम्हें उगाओगे, दूध तुम गौ पालोगे, क्या क्या कर लोगे, चावल चाहिए, दाल चाहिए, रोटी चाहिए, तो गेहूं भी उगाओ, अरहर दाल भी उगाओ, मूंग दाल भी उगाओ, इतना लंबा चौड़ा खेती चाहिए, सारे चीज उगानी है। और खेती में घर में लगे रहेगा, भजन करेगा,